Dank jullie wel. Ja, we staan hier natuurlijk te protesteren voor zoveel verschillende soorten dingen. En daardoor kijken we ook even terug naar 2 jaar geleden, toen we ook op de A12 stonden voor de fossiele subsidies. Wie waren er allemaal bij? Yes! Als ik zeg Extinction, dan zeggen jullie... Extinction! Extinction! Heel goed. Yes. We gaan even terug naar de A12. De wereld gaat eraan, maar het lijkt zoveel mensen te ontgaan. We zeggen tegen de ministers, maak baan, want we blijven op de straat staan. Allemaal, we blijven op de straat staan. Ja, we blijven op de straat staan. Ja, we blijven op de straat staan. Ja, we blijven op de straat staan. Ik vecht voor mijn planeet, maar het boeit en geen reet. Ze zien alleen maar centen, het zijn hongerige grenzen. Het wordt heet onder mijn voeten, voel de temperaturen stijgen. Maar het blijft nog steeds stil, de politiek blijft zwijgen. Blijft niks over van mijn habitat. Jullie boren in de grond, jullie boren het bloot. Het wordt alleen maar gezien als een goudschat. En we zijn het zo fucking zat. Ja, we zijn het zo fucking zat. Ja, we zijn het zo fucking zat. Ja, we zijn het zo fucking zat. Ja, we zijn het zo fucking zat. Want jullie pompen olie, jullie pompen geld. Met grof geweld, terwijl de poolkap smelt. Terwijl het water stijgt, zeg maar wanhoop ook. Over 50 jaar zijn we allemaal dood. Olie, drill, drill op die beat. Ik wil het niet, doe het mij verdriet. Stop met boren in mijn waddengebied. Stop alsjeblieft met boren in mijn waddengebied. Olie, drill, drill op die beat. Kom maar, stop met boren in mijn waddengebied. Olie, drill, drill op die beat. Jullie, stop met boren in mijn waddengebied. Olie, drill, drill op die beat. Stop met boren in mijn waddengebied. Olie, drill, drill op die beat. Stop met boren in mijn waddengebied. Dorpen uitgeroeid, uitgestorven, alle dieren zijn kwijt, geen biodiversiteit. We gaan niet meer uitgeroeid, bomen zijn begroeid, bronnen uitgeput, commentaar wordt afgeschud. Ik zeg, what the fuck, fuck the fuck, what the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Ik zeg, what the fuck, fuck the fuck, what the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Ik zeg, what the fuck, fuck the fuck, what the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Ik zeg, what the fuck, fuck the fuck, what the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Ik zeg, what the fuck. Wat is er gebeurd in mijn habitat? Het is een plastic grap, we rotten ons koraal. Het is verbrand en vuil, dit is abnormaal. Vis grijs en vuil, zee is niet meer blauw. Geld verworven, planeet bedorven. Ik stik in plastic, voor op mijn flessen zoek de zee een groep. Hé, hey, klootzak, dit is geen afvalbak. Stel ik jou eens te stikken in een plastic zak. Als we doorgaan, wordt alles eindeloos. Het is best voor je planeet, de recht en de boos. We willen actie. Overheid, dit is onze sanctie. Oké, beste mensen, we gaan even laag voor het klimaat. Laag voor het klimaat. Ik wil iedereen door zijn knieën slaan, ook Amsterdam. Laag voor het klimaat. Kijk even je buurman, buurvrouw, buurvrouw, laag door de knieën voor het klimaat. Laag voor het klimaat. Ik weet dat jullie lager kunnen. Laag voor het klimaat. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. De hoogste tijd. Het is de hoogste tijd. Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. What the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Wij gaan de straat op. Ja, wij gaan de straat op. Wij gaan de straat op. What the fuck is er gebeurd in mijn habitat? Nee, niet bellen. Ik wil rellen. Zal ik jou eens wat vertellen? Hier met rebellen, zoveel is niet te tellen. Ik vergaat te zeggen, we gaan grenzen verleggen. We gaan de waarheid blootleggen, stop met olie beleggen. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Ik bellen, ik wil rellen, zal ik jou eens wat vertellen? We staan hier met rebellen, zoveel is niet te tellen. Ik vergaat je zeggen, we gaan grenzen verleggen. We gaan de waarheid beleggen, stop met olie beleggen. Zeg, hoe laat is het? Hoe laat is het? Hoe laat is het? Stop ze, het is fucked. Het? Stop. Sup, het is fucked. Het? Ja, stop. Sup, het is fucked. Het? Stop. Sup, het is fucked. Het? Rebellen, ik wil rellen. Zal ik jou eens wat vertellen? We staan hier met rebellen, ze veel te niet te tellen. Ik zag het je zeggen, we gaan grenzen verleggen. We gaan de waarheid doorleggen. Stop, ik wil niet horen. Ik zeg, hoe laat is het? Hot girl, hairstyle, alles afgeeft. Hot girl, alles is koud. Ik heb wel bier in de koelkast, maar het is alleen koud. Zou het als je bent, vraag je op. Het is nog maar herfst, zal een storm. Hey, heb je twee zakjes van je keer? Met de geurkaarsjes aan is er echt wel sfeer. Gooi je pitje van de bank en sting op de schoot. Siri, zet de lichten om van wit naar rood. Herfst, dan zal het afgeurt. Hoofdkul, herfst, hier die je merkt. Hoofdkul, herfst, het is het seks. Het seizoen om het te doen. Hoofdkul, herfst, dan zal het afgeurt. Hoofdkul, herfst, hier die je merkt. Hoofdkul, herfst, het is het seizoen. Het seizoen om het te doen. Hey, wat vind je van het herfstweer? Je kijkt me aan en wordt spontaan weer. Ja, de herfst is hot en de herfst is heet. Heb je door dat ik onder deze laagje zit? Maar de Dolomina's zijn weer terug! Ja! Dat wou ik even horen! Dus we hebben een speech gebruikt die we daar hebben gehoord. En die gaan we zo even opzetten. En we hebben eigenlijk een nummer gemaakt om te vieren hoe fijn het is om je veilig te voelen in je seksualiteit. En gewoon om consent te kunnen vragen. Want we voelen ons gewoon nog veel te onveilig en dat is gewoon niet oké. We willen juist heel erg kut vieren en we willen ook vieren dat grenzen aangeven en consent daarin zo belangrijk. Dus we hopen dat jullie dit ook tot je hart kunnen laten komen en dat we ook kunnen zorgen dat veel meer vrouwen zich veilig kunnen voelen op zoveel plekken in de wereld. Generaties lang. En dat moet stoppen. Eerst preach ik over grenzen, maar dan blijf ik stellen stil. Laat ik iets gebeuren wat ik eigenlijk niet wil. Ben hier al zo vaak geweest en toch ben ik hier weer. Dacht dat ik had geleerd, maar ik verstijf elke keer. En nee, het is niet jouw schuld, of toch wel, of toch niet. Maar ik trilde in je handen, zag je het niet in mijn blik. Iets moois maak je kapot, mijn lichaam gaat in slot. Uit adem knip geschapen en nu is lijden ons lot. Begrijp me niet verkeerd, ik word graag bekeerd. Maar jij hebt nooit iets van grenzen geleerd. Kunnen we verandering maken. Shout-out naar jullie. Yes. Het volgende leuke onderdeel. Dank jullie wel, Vixen. Mag ik alsjeblieft een heel luid applaus voor Purfeministisch Rap Duo Vixen. Zoals jullie gehoord hebben, zij zijn niet echt op hun mondje gevallen. And don't we love that? Voor het volgende optreden, misschien hebben jullie hen wel eens eerder gehoord. Deze electropop band, sommigen hebben hem dus al eerder gehoord. Geen protest. Geen protest zonder hen. Vorige week hebben ze hun EP uitgebracht, schandalig optimistisch. Vandaag zijn ze hier, mag ik alsjeblieft een luid applaus voor Woody Grooves. Yeah.